Det grænser til det groteske. Grundløse grænsekontroller gennemføres grundet gemen grådighed. Grøn er farven på penge, og grøn er farven på græs. Men grønt og grumset er vandet alle andre steder nævnt til os. Der må være grænser for galskaben, grænser for hvor langt vi kan gå. Grænser for hvad vi må, hvis man vil høste, må man da også så. Der må være grænser for grænserne. Det grænser til umenneskeligt, når mennesker umenneskeligt gøres. Når det, der i virkeligheden er alles, gøres til hans og hendes. I krig, land vindes, og mennesker bliver drevet bort. Kunne man forestille sig, at der ikke var nogen streger på vores kort? Det grænser til vanvid, når mennesker drukner i vandet mellem to verdener. Så meget for et papir. Et papir, der giver den desperate ro. For jeg synes, det grænser til grænseløs grådighed. Når den, der allerede har i hovedet røv, murer sig inde i det forjættede land. Og han sviger, mens de skriger. Tavse, skrig om hjælp. Intet menneske er illegalt, og derfor bliver jeg gal. Når mennesker fornægtes, burs inde smides ud på åndssvag påskud. Der overtrædes mine grænser. Der må være grænser for, hvor længe vi bare føler, vi kan passe os selv. Er det produktionen af vores varer, der har slået alle de mennesker ihjel? Nyder du din gris er godt og blandet? Kan du også smage en bismag af blod i grundvandet? Eller er det noget andet? Vi vil gerne gøre noget, men det løb ligesom ud i sandet. Hvis vores regering var et fly, var det styrtet, ikke landet. Jeg tror faktisk, det ville flyve bedre, hvis det var ubemandet. At min stemme høres på en CD, fjerner ikke grænserne her i landet. Er jeg den eneste, der synes, at territorier er forældre? Her til jeg ikke længere og lige husterhæk i hele kongevældet. Med pigtråd og kamera af hunden. Territorier for hunden. De letter ben for at markere, at her bor jeg. Men når de pisser territorier af, så rammer de min sukkermad. Der må være grænser for fremmedhed. Grænser for, hvor længe det kan gå nedad. Og nedad. Og nedad. Og nedad. Det slutter, hvor vi startede. Der må være grænser for, hvor langt vi kan gå. Grænser for, hvad vi må. Hvis man vil høste, må man da også så. Der må være grænser for grænserne. Thank you.